राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 दोपहर को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। अब बोलो नारायण, कोई बात बोलो, याद दिलाओ। क्या सुना? कोई मन में शंका उठती हो, कोई बात आती हो मन में पूछने के लिए, जानने के लिए, रामायण में आया है। संत की यह भलाई है जो मंद कर्ज करे भलाई करे, वो अपने भलाई करे। जैसे कुल्हाड़े से मर्यागिरी चंदन को काटे तो काट करके टुकड़ा करे, पर चंदन तो उसमें सुगंधी देवे तो सुगंधी नहीं दे, काटने वाले को भी सुगंधी देवे। तो वो भगवान के चढ़े मूर्ति में चढ़े, भगवान की पूजा में चढ़े, और वो कुल्हड़ा है जगह ने महाराज तपा करके लाल करके कूटे खुद घन कूटे जैसा कुल्हड़े भी काट करना भी बार उसी पूजी हो जाए। वो जिस तरह से मंद कर भी करे भलाई, वो मंद करता रहे अपने भलाई करते रहे। है? एक बिच्छू बह रहा था, वो बेचारा उल्ट पुलट हो गए, गोता खा पानी में बह रहा था। तो उसके सज्जन के मन में आ गए कि भाई वो कैसे निकाले, तो इधर जावे लावे देते तो बह जाएगा, तो हाथ वो ले करके और रहने लगा, उसने डंक मार दिया तो छूट गया। फिर उसको पकड़ ले गया, फिर डंक मार दिया छूट गया, तो दो तीन बार लेर उसने हाथों लेर मार फेंक दिया। आदमी खड़ा था, उसने कहा अरे तू मूर्ख है, ये काटता है फिर तू पकड़ता है उसी को, फिर वो काटता है तू ही पकड़ता है उसको। तो उसने उत्तर दिया कि इसको कोई छुए उसको काटना ही इनका स्वभाव है, तो स्वभाव तो अच्छा नहीं है, उसको काट लेना स्वभाव अच्छा नहीं है, और अपने उनको निकालना ये स्वभाव अच्छा है। तो ये बुरा स्वभाव भी नहीं छोड़ता तो मैं अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूं? वो तो मनुष्य हो तो क्या हो, मनुष्य हो तो है तो बिच्छू की तरह ही कर, बिच्छू जितो करे तो मनुष्य करे ही नहीं। कोई बैर रख रहे जो बिच्छू काटे जो मनुष्य को नहीं काटे, जो कोई आपकी आदत को छोड़े नहीं, तो वो मनुष्य होकर दया करने की आदत क्या छोड़ दे? छोड़ दे। मंद कर जो करे भलाई, अपने भलाई करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो, अंत में उसकी बुराई छूट जाएगी। उसका नतीजा ये होगा कि वो बुराई करने वाला बुराई छोड़ देगा। शिक्षा देने से कहने से इतनी शिक्षा नहीं होती जितना क्रिया से शिक्षा होती है, आसन से शिक्षा होती है। मनुष्य बना है कुछ तो उसमें असर आएगा, इस बात का धीरे आएगा। ऐसी मैंने बातें सुनी है और पढ़ी है और कही भी है। जो बहू है सास करा नहीं मानती, सास बड़े प्यार से वो बता रही है सुन रही, वो मानती नहीं तो सास मर जाएगी तो रोएगी, कहा तो पहले ही चेत हो जाएगा नहीं तो पीछे रोएगी कि माई माजी तो ऐसा मैं नहीं हूँ कहता, मैं ही हूँ कहता रहे। अपने अपनी खराबी सासु की भलाई उसके मन पर असर पड़ेगी, रोएगी पीछे मरने पर, असर तो पड़ेगा ही, अच्छा कर अच्छा असर पड़ेगा ही। ऐसा आप उसमें बुराई करते हैं, बुराई करता ही रहता है, बुराई करने पर उसके मन पर असर पड़ता है, भलाई का असर पड़ता है। ये तो सह नहीं सकता मनुष्य, नहीं तो घर तराजू तोलिए नमे सो भारी होए, थोड़ा तुम तोड़ो नीवे जो भारी होता है वो नीवे लाए वो हल्का होता है ऊंचा उठ जाता है। मैं तो इसी बात की थी ऊंचा आ गया तो ऊंचा हल्का है इसको ऊंचा आ गया भारी हो तो ऊंचा थोड़ा जाता थोड़ी थोड़ी बात में ऊंचा आ जाओगे ऊंचा सुनने रीस कर ली तो ऊंचा आ गया थे ऊंचा था भाई हल्का है भारी ऊंचा हुआ सब भारी हो बढ़िया बात नहीं है। धीरे धर्म मित्र नारी आपत काल पर खेतारी परीक्षा होती है ऐसे संतों की परीक्षा होती है। विभूति काल मित्र में यही बात बताई है रामायण में क्या विभूति काल कर सतगुरु में है सत सौ गुणा उसमें नहीं करे विभूति में तो अपने से भला करते ही रहना चाहिए हरदम अपने को क्यों मनुष्य ही मनुष्य ही में साधु हो गए साधु होकर के सत्संग में लग गए साधन करने की इच्छा हो गई सत्संग मिल गया इतना मौका मिला है हमारे को तो फिर हम कब काम करेंगे अच्छा काम कब करेंगे। मंद कर जो करे भलाई तो भलाई तो भलाई करेगा ही मंद करने भी भलाई करता है तो भलाई का स्वभाव पड़ेगा तो भला हो ही जाएगा। एक इसमें मार्मिक बात है आप ध्यान दो सर मनुष्य में एक ये कमजोरी है कि वो ये समझता है कि बुराई करके बुरा बनता है ये बात नहीं है बुरा बनकर के बुराई करता है पहले बुरा बनता है फिर बुराई करता है। मनुष्य मालूम होता है बुराई करने से ही बुरा बना चोरी करने से ही चोर बना है बुराई करने से बुरा बना है चोरी करने का मन में भाव नहीं है चोरी कहीं नहीं करनी है चोरी कैसे करेगा पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है और चोरी करने से चोर भाव दृढ़ होता है ये है क्रम इसका। किसी का बुरा करता है तो पहले स्वयं बुरा होता है फिर बुराई करता है बुराई करने से भीतर की बुराई दृढ़ हो जाती है परंतु मूल में पहले बुराई का बीज अपने में है। ऐसे भलाई करने का बीज तो अपने में है भलाई करता है और भलाई करने पर भला करने की दृढ़ता आ जाती है अपने में तो मूल में पहले भला और बुरा स्वयं होता है। बुरा बन करके दूसरे की बुराई कम करेगा अपना बुरा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने बुराई करी है तो उसका नुकसान किया है नुकसान किया है तो उसका पाप का नाश हुआ है अगर बुराई करे उसे नया पाप पैदा हुआ है। ध्यान देना बात को मेरी बात को ख्याल करो कि बुराई करता है वो पाप करता है और जिसकी बुराई करता है उसके पाप नष्ट करता है उसकी निंदा करता है कटवी करता है उसका नुकसान पहुंचाता है दुख देता है तो जिसको दुख देता है बुराई करता है उसको तो पाप नष्ट होते हैं और बुराई करने वाला पाप पैदा होता है वो कौन घाटे में कौन नफे में बुराई करता है उसकी भलाई पैदा होती है बुराई करने वाले को तो बुराई बुराई पैदा होगी बुरा हो जाएगा। इसी गहरी बुराई होती है कि वो जब तक कर्तृत्व अभिमान अहंकार नहीं मिट जाए तब तक बुराई उसकी मिटती नहीं इतनी बुराई भीतर बैठ जाती है और बुराई करता है उसका बुरा उसके करने से नहीं होता बुरा तो होने वाला था वही होगा हमारा बुराई होने वाली होगी वो नहीं करेगा तो और तरह से होगी वो करे तो उसे करने से हो जाएगी तो करने से बुराई होने वाली बुराई होती है नहीं होने वाली नहीं होती। अगर नहीं होने वाली होने लग जाए तो चोरी करने वाला जेब कतरने वाला किसी को धनी रहने दे किसी को धनी नहीं रहने देते परंतु मन चाहे होता नहीं फिर तुम बरसते जगत इसी से जगत चल रहा है कि उनका मन चाहे नहीं होता मनसा हो तो इतना धन रहने देना उसकी इज्जत प्रतिष्ठा जमीन जायदाद उसके रहने ही नहीं दे सब छीन रहे पर चलती नहीं करे क्या तो चलती कितनी है कि उसका नाश होने वाला है, वो नाश होने वाली उसके द्वारा नाश हो जाएगी, वो कर दे, वो कह दे मैंने नाश कर दिया। तो तेरे नाश नहीं कर दिया, नाश अपना किया है और उसको भला किया है, उसके पापों का नाश हुआ है, तेरे पापों की पोटली बन गई है। सोचते नहीं, किसी का भी बुरा करता है तो उसका बुरा ज्यादा होता है, बुराई करना ही जिसकी करता है उसकी अपेक्षा उसके बुरा होता नहीं, उसे तो होने वाले बुरी होती है, ये नहीं बुरा करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक ध्यान में आई नहीं बात? बुराई करने वाला नया पाप करता है, जिसकी बुराई करता है पुराने पाप नष्ट करता है, तो जिसकी बुराई करता है उसके तो नफा होता है, और बुराई करने वाला का बहुत नुकसान होता है। अहंता में बुराई बैठ जाती है, वो बुराई फिर बार बार बुराई कराए उससे, जब तक शुद्ध होकर के अहंकार नष्ट नहीं हो जाए तब तक उसके भीतर में बुराई के संस्कार रहते हैं। चोरी करता है तो चोर बने बिना चोरी नहीं कर सकता, चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने के बाद चोर बना दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, पर पहले बीज तो खुद चोरी का खुद में होता है, चोरी नहीं करता वो तो थोड़ी कर सकेगा, कर नहीं सकेगा। चोर तो चोरी छोड़ सकता है पर साहूकार चोरी कर नहीं सकता, जिसके मित्र साहूकार भाव है वो चोरी नहीं कर सकता। झूठ बोलने वाले को आप 2 रुपया दे दो हमारी सच्ची गवाह दे दो तो 1 रुपया 2 रुपया में सच्ची गवाह दे देगा, पर साथ बोल रहे हो कि 500 रुपया दे तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, 500 हजार क्या होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चा बोलने वाला झूठ नहीं बोलेगा, 1000 रुपया में दे, झूठ बोलने वाला 1 रुपया 2 रुपये में साथ बोल जाएगा, साथ बोले क्या? तो सच्चाई है सुगम, बुराई कठिन है, परंतु बुराई कर करके बुरा स्वभाव बना लिया, इस वास्ते बुराई करना सुगम मालूम देता है, भलाई करना कठिन मालूम देता है, स्वभाव बिगड़ने के कारण से। वास्तव में भलाई सुगम है और लाभ की बात है, बुराई कठिन है और बड़ी वो होती नहीं है जल्दी, होने वाली उसकी बुराई करेगा और कैसे करेगा। कहावत है कि भैंस भैंस का सिंगड़ा भैंस को बारी, तू तो भर दूध की पारी, वो भले सींग है कहीं लगाए तो कोई उसके कब्जे में आ जाए अधिकार में आ जाए तो सींग लगाएगा, पर उसी सिर पर बाहर तो हरदम रहेगा, रात दिन रहेगा, दूसरी सींग तो कभी बखरा के तो होगा, अरे को लगा नहीं सकता, पर उसका बाहर कब उतरेगा, उसका हरदम बाहर रहेगा। तो बुराई करने वाले बुराई हरदम रहती है, बुराई को तो उसके कब्जे में आ जाएगा तो करेगा नहीं, तो कर नहीं सकता, चाहने पर नहीं कर सकता, बुरा चाहने पर बुराई कर नहीं सकता, उसका कर्म जब तक हल्का नहीं आएगा तब तक उसको बुराई कर नहीं सकेगा, पर उसके तो बुराई करने का हृदय में बस चलता ही रहेगा, आग जलती ही रहेगी, भीषण उसे बुरा करना है, नुकसान करना है, उसको करना है, तो बैर हरदम उसके हृदय को जलाता रहता है। तो बुराई करना नहीं, बुराई कहना नहीं, बुराई सुनना नहीं, बुराई करना नहीं, बुराई सोचना नहीं, चालू फिर से बुराई देखना भी नहीं, बुराई किसी सुनना नहीं, तुगली बुराई फूलनी भी नहीं, और बुरा करना ही नहीं, बुरा सोचना भी नहीं, मन से इसका बुरा हो जाए ऐसा सोचना भी नहीं। बुराई तो त्यागने लायक है, छूने लायक नहीं है, करे तो जबान से बुराई छोड़ दी, देखे तो आंखों से बुराई पकड़ ली, सुने तो कानों से पकड़ ली, याद करे तो मन से पकड़ ली बुराई, ये बुराई तो बुराई ही है, वो भलाई तो होनी चाहती, तो बुराई क्यों बने अपने, बहुत बुरा बनता है जो बुराई करता है, क्या भलाई करता है वो भला बन जाता है। बिल्कुल अंदर का मेला हो जाता है, इससे कभी सोचे ही नहीं, सोचो तो भलाई सोचो, बुराई क्यों सोचो, एक हमें बात सुनी कहां तक साथी पता नहीं, बड़ी संसद में बात चली कि ये सब धनी आदमी एक गरीब कैसे हो जाए, किस तरह से टैक्स लगावे, क्या करे जिससे इधर धन नहीं रहे, तो एक सज्जन उनका सदस्य बोला कि विचारो विचारो गरीब बिचारे क्यों सब धनी हो जाए बिचारो ने विचार ही करो तो उल्टा करो उल्टा क्यों विचार करो बीजी बात है। बीकानेर दरबार ने कहा कि सोचो भला ही सोचो बुरा क्यों सोचो सब धनी हो जाए सब धनवान हो जाए सब ऐसे हो जाए ये सोचो सब गरीब हो जाए क्यों सोचो सोचना होगा तो नहीं तो सोचना तो भला ही सोचना बुरा क्यों सोचना हो तो सकता नहीं तुम्हारे बुरा सोचने से तो ना तुम बुराई क्यों बांधो तुम पाप क्यों करो तुम पसंद की तरफ क्यों जाओ अंतर्गण मेला क्यों करो करो तो भलाई करो कहां तक सच्ची पता नहीं सुनी मैं जरूर है इसमें संदेह नहीं तो ऐसे सोचो ही सोचो तो भलाई सोचो। मैं वो कहानी कहा करता हूँ कई बार कही कहानी कई भाई थे उनकी बूढ़ी माँ मर गई तो दूसरे तो आदमी चतुर थे एक भोला बड़ा सा सीधा साधा बेटा जवान उसको कहा तू गंगा जी घा लिया माँ ने कट काम तो मैं करा ही हूँ तुम्हारा काम किंग करे कौन गंगा जी ले गया तो गंगा जी घर गए गंगा जी गया 500 कोस पड़े गंगा जी दूर तो गया 250 कोस गया देते थक गया हैरान हो गया अब भाई कब पहुंचूंगा कहा जाऊंगा तो हड्डियां फेंक दी और वहां से मीठा बरसात का जल भर गया अपने और जल भर कर आ गया आ गया जल्दी आधे से ज्यादा आ गया तो गंगा जी घर कहा गंगा जी थे हरिद्वार ब्रह्म कुंड में माता जी के फूल सरा कर आया हूँ उधर गंगा जल लाया हूँ तो पी दो तो गंगा जी तो मीठा ही पागल पानी है भाई था चतुर उसने समझा कि गया नहीं इतना जल्दी कैसे आ गया जावे तो वो भोला सा जल्दी आ गया पीछे के दिन लगा देता तो फिर भी विश्वास होता विश्वास हुआ नहीं तो उसने रात में दिन हुआ तो कह रहे भाई साची बात बता गए क्या तुम गंगा जी गए हाँ गंगा जी गया ठेठ गंगा जी मैं माँ का फूल भरा कर आया हूँ फिर गंगा जी जाकर आया हूँ तो बोला रे रात माँ मिली थी मेरे को और माँ ने कहा कि ये तो पीछे ही फेंक गया मैंने गंगा जी नहीं रह गया गए तो मरो माँ ने रान में अठी नहीं तो उठी नहीं जाती आधी दूर तो मैं पहुंच आई थी इसी पास ही आई मरी है क्या इस तो उठी जा रही सेठ गंगा जी पहुंच जाती रस्तो इतनी शौक तो आचार से हो गई बात तो उसने क्यों नहीं जाई गई है समझा तो ढोकरी क्यों नहीं क्यों आई है यार जो रस्तो तो है आगे तो बुराई करो बुराई बुराई क्यों करो ऊंधा क्यों चलो भाई और किंगज पहुंचे थे उतनी मार्ग में फिर पहुंचे तो अपने तो अच्छा करो अच्छा काम करो फिर गंगा जी पहुंच जाए पास क्यों मरी है नहीं माँ ये बात है भाई भले ही करो गंगा जी पहुंचो अपने तो गंगा में स्नान गंगा स्नान करो अब बात है भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरदम भाव यही बना रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके मंगल आनंद होता ही रहे कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो इसमें कहीं खर्च लगे कितनी बढ़िया भावना है ऐसा कर अंतर्गत भावना सब सुखी हो जाए ये तो होना का नहीं है परंतु ऐसा भाव करे उसका मन तो शुद्ध हो ही जाएगा पक्की बात तो तेरे भाव है जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपना भून बुआ अपना भाव तो शुद्ध करे निर्मल करे। काशी जी में एक सज्जन थे उनकी बात सुनी, अपने मित्र से उसे कहा कि देखो तुम कितना ही करो मेरे क्रोध नहीं आएगा, तुम जरा वो क्रोध कराओगे मेरे क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध करूंगा ही नहीं। तो उसने कहा कि तेरे क्रोध ना आए बड़ी अच्छी बात, बड़ी उत्तम बात, क्रोध नहीं आवे, मैं तेरे को क्रोध दिलाने के लिए मैं बुरा आचरण क्यों करूं, मैं कुछ बुरा ही आचरण करूं तब ना क्रोध आवे, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू तेरे क्रोध लाने के लिए। नहीं अच्छा अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है भाई, औसो तो मैं नहीं करूंगा, हमारे काम है क्रोध नाम है, तो क्रोध तो आवे तभी कैसे कुछ कुछ भरी कठिन करे नुकसान करे सब आवे ना, तो मैं मेरे स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तेरे कोई बहुत सुखी बात है तो अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े किसी के लिए भी। एक नाथ जी महाराज से पैठण में रहते थे, एक नाथ जी महाराज नामदेव ज्ञान देव एकातुका ज्ञान देव नामदेव एकातुका कीर्तन करते हैं, ज्ञान देव जी नामदेव जी महाराज एक नाथ जी महाराज तुकाराम जी महाराज, महाराष्ट्र में संतों के नाम का कीर्तन होता है, जैसे अपने भगवान नाम कीर्तन करते हैं बड़े आदर से थे, एक नाथ जी महाराज बड़े प्रभावशाली संत हुए, बहुत बड़े गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहते हुए संत थे, संत कोई किसी ठेका नहीं है, भेष में ही हो गए सिर्फ भेष धारण कर नहीं हुए, भेष कोई हो जिन जग दाम वंत हनुमान बोलो किए कुबेश, जगत सम्मान कुबेश होने पर भी भालू और बंदर होते हुए भी जगत में सम्मान है, साधुता है उनकी श्रेष्ठता है। तो एक ब्राह्मण था हर गांव में रहने वाला, उसके कन्या का लग्न करना था, पैसा पास में था नहीं, तो पैठण गया, वो पैठण गया एक आदमी महाराज रहते थे वहां, पैठण गया तो रात्रि में पहुंचा, तो रात्रि में थोड़ा ठंडी थी इस बात से एक धुई जगह कर उसको बैठे थे, रात हो गई थी तो वहां ही वो मिले और तो मिले नहीं सो गए, वहां जाकर कहा भाई ऐसी बात है, पूछा तू कैसे आया है किससे आया है कैसी सब बातें हुई, बातें होने पर कहा कि भाई मैं तुम कन्यादान करना है, लड़की बड़ी हो गई और पैसा पास में नहीं, क्या तुम खर्चा लगेगा ही, तो कितने रुपए चाहिए, 100 रुपया, 100 रुपये मेरा काम हो जाएगा, पुराने जमाने में 100 रुपये छोटे नहीं थे, आज 1000 लाखों का सामान 1 रुपया है, तो 100 रुपया हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारे कन्या की शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं हम लोग बैठे हैं, तुम एक नाथ को क्रोध आ दो, रुपया 100 देंगे तुम्हारे को, हम दे देंगे, तो उसमें क्रोध आने की बड़ी बात है, क्रोध आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, चटके क्रोध आ जाएगा। तो सुबह वो चलता आया था, सुबह ही यहाँ पर जल्दी पहुंचा, एक नाथ जी महाराज बैठे ब्रह्म भजन पाठ कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे, वो जूता से इंतजार गोदी में बैठ गया, तो भैया कैसा है कि मैं तो ऐसे आया हूँ, कुछ नहीं बोले, एक नाथ जी महाराज भैया जो मेरी गलती हुई, मैं आपके सामने नहीं आया, ठाकुर जी स्वयं बैठा था, इस बार आप क्षमा करो, समझे मेरे बाहर तो खाली गया है, तो आप सोचना लो वहां वो श्रीखंडिया रहते उद्धव जी श्रीखंडिया, इनको स्नान और कराओ, पूछा ब्राह्मण देवता है, वो तैयार हो गया, इधर ये तैयार हो गया, भीतर में गिरजाबाई नाम स्त्री थी, एक नाथ जी महाराज स्त्री हरि पंडित से लड़का, और गिरजाबाई नाम था उनकी स्त्री का, गिरजाबाई ने रसोई तैयार करके कह दिया कैसे जा के भोजन कर लो आप, तो एक नाथ जी महाराज चलो ब्राह्मण देवता भोजन करो, भोजन तैयार के चलो, बैठ गए साहब, दोनों बैठ गए, एक दो और बैठ गए, तो भोजन परोस ले, गिर जब आया करके भोजन परोसने लगी तो दाल भात आदि परोस दिया। जब घी परोसने लगी तो ब्राह्मण कूद कर ऊपर चढ़ गया, गिर जा भाई के ऊपर चढ़ गया, कोई हुई नहीं परोसने के लिए तो वो चढ़ गया। एक नारी बोले देखो जो ब्राह्मण गिर नहीं जाए, ब्राह्मण की चोट नहीं लग जाए, साधारण नहीं चोट कैसे लगने दूंगी, मैं तो हरिपंडित को ऊपर लाते लाते काम करने का मेरे स्वभाव है, तो मेरी आदत है, इस बात से कोई हरी नहीं मरी हुई हमारा हरिपंडित हमारा लड़के की तरह ही है, मेरे तो कोई बात नहीं। वो देखी मर गया तो खाली गया, ऐसे दो तीन घटना करी फिर वो कर दिया कि मेरे क्या करूंगा, मेरे रुपये सौ गए महाराज, सौ रुपये कैसे गए तुम्हारे, सौ रुपये तुम्हारे कैसे खो गए, हमारे सौ रुपये नुकसान हो गया, क्या हो गया कि वो लोगों ने कहा था कि एक नाथ जी को आना दो तुम क्रोध रुपये सौ देंगे, तुम क्रोध आया नहीं तुम्हारे को, तुम्हारा तो सौ रुपया गया, तो ब्राह्मण पहले कह देते तो तुम क्रोध कर देता, तुम्हारे सौ रुपये मिल जाते हम क्रोध कर देते, और तुमने कहा तो नहीं पहले कैसे किया तो मेरे को क्या पता है तुम्हारे को रुपये मिलने वाले है, क्रोध आए किसी की लक्षण बात है। अब कोई पुरुष अपरिचित आय करके अपनी स्त्री के ऊपर ऊपर बैठ जाए तो हरेक आदमी मन मारे क्या करता है, ऐसे असभ्यता बिल्कुल ही, एक नारी बात करो देखो देखो ब्राह्मण की चोट नहीं लग जाए कहीं गिर नहीं जाए ऊपर से ठीक करेगा ना, गिरने कैसे दूंगी, मैं तो मेरे बच्चे को ऊपर ला ले जाते काम करने का स्वभाव है, मेरा आदत है, मैं किया करती हूँ, हरी पंडित लड़का है जो लड़का ये मेरा ये कोई ऐसे देखिए तो इतने महाराज स्त्री के दोनों के क्रोध नहीं करते। वहां नदी है एक पास में पैठन के, उस नदी में स्नान करने को जाया करते थे, बीच में मुसलमान की मस्जिद पड़ती थी, वो फकीर रहता था वहां, तो वो स्नान करके आए थूक दे ऊपर, थूक दे वो जा करके एक नदी में स्नान कर दे फिर आवे फिर थूक दे, कैसे सौ वार एक सौ आठ वार थूक दिया, ये मेरा स्नान करा रो थूक दे, फिर जा स्नान करा रो थूक दे, फिर सदम पढ़ना पड़ गया महाराज, आप संत हो माफ करके माफ किया बात है, कहते आप गुस्सा नहीं आया क्रोध नहीं किया कि हमारा लाभ हुआ, हमारे हिंदू धर्म में स्नान का महत्व है कि नदी में एक बार स्नान किया दो बार स्नान किया तो आप करो सौ बार स्नान हुआ आज हमारे, नहीं मैं थोड़े करता इतना, तो आपकी कृपा से स्नान हुई तो हमारे तो बहुत लाभ हुआ, इतना स्नान हो गया आज बड़ा अच्छा हुआ, उल्टा करने पर भी सुल्टा मानते है कि हमारे लाभ हुआ, सौ स्नान हो गए एक दिन में, तीर्थ का स्नान का बड़ा महत्व है, इतना स्नान आपकी कृपा से हुआ नहीं तो मैं तो इतना स्नान करता ही नहीं, तो एक स्नान करो भी आ जाता तो बहुत कृपा होगी, फिर पग पड़ गए बताओ तुम क्या करते हो, नमाज पढ़ता हूँ तीन दफे पांच दफे पढ़ता हूँ, तो पांच दफे ही क्यों हरदम निरंतर ही तुम पढ़ते ही रहो, और पश्चिम की तरफ पढ़ते हो चारों तरफ पढ़ो और वो नाम करो भगवान का नाम लो सब तरह भगवान दो, चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरे और पूजा चारों तरफ भगवान ही भगवान है, ऐसा करो वो भक्त बन गया, एक नाथी महाराज का भक्त बन गया, भजन करने लग गया, तुम अपने मुसलमान की शब्द से वैसे करो उसके नाम लो अक्का हो अल्लाह हो अकबर आदि यही नाम लो, तो एक नाथी महाराज ऐसे थे क्षमासी तो बंद कर दे करे ही भलाई भलाई ही करते, यार भलाई मानते उसमें थूकने में भी भलाई मानी कि तुमने बहुत कृपा करके जो आज स्नान हो गई, इसमें हमारे स्नान का मौसम है गंगा न हो कोई जिसका बात है, ऐसी बात है, तो संत होते हैं वो संत बड़ा अपना कायम रखते हैं, दुष्ट बड़ा दुष्ट बड़ा दुष्ट नहीं छोड़ता तो हम सज्जनता अपनी कैसे छोड़े, पिछू का स्वभाव काटने का, वो अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं, चाहे कोई बाहर निकालो चाहे मन करो कुछ भी करो, जो छुए उसको डंक मार देना, अगर स्वभाव है तो अपना भाई स्वभाव कह रहे छोड़े। इस बात से कोई बुराई करे तो बुराई करो, अपना तो भलाई करना है, मन कर जो करे भलाई, हम बुराई क्यों करे भाई। बुराई नाम बुराई है, बुराई करना नाम बुराई है, तो बुराई समझो उसको हम क्यों करे। नाम जिसका बुराई, एक भलाई एक बुराई, तो कोई संसार में डबल बुराई हुई, फायदा क्या हुआ। एक बुराई तो उसने कर दी, अब बिल्कुल तो डबल बुराई हो जाएगी, तो हमने करे तो सिंगल बुराई रहेगी, एक तरफ ही बुराई रहेगी, अपने बुराई फैलाना नहीं है। सद्भावों के प्रचार का बड़ा महात्म है, गीता के प्रचार का महात्म है, भगवान नाम के प्रचार का महात्म है, तो इसका महात्म है तो बुराई का प्रचार करने का नुकसान नहीं है क्या। जैसे ये उद्धार करने वाली चीज, पसंद करने वाली चीज है, तो क्यों बुराई करे भाई। संसार में बुराई क्यों फैलावे, फैलावे तो अच्छा ही फैलावे, सुगंधी फैलावे सब जगह, दुर्गंधी क्यों फैलावे, गंदगी गंदगी क्यों फैलावे। ये बात है, इस बात से कोई बुराई करे तो अपने बुराई नहीं करनी, नाम ही जिसका बुराई है, बुराई तो रुके नहीं सकते, बुराई करता है। उमार संत की ये बड़ाई मंद कर दे, विभीषण का है रावण को शंकर भगवान कैसे है। तुम पिता समान भले ही मोही मारा, लाचरी मारी तुम तो पिता के समान हो, बड़े भाई हो, भले ही मोही मारा, पर तो राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान की भजन से है। तो ये तो हित की बात ही कहता है, संत की ही है बड़ाई, उमार संत की। शंकर कहते हैं पार्वती देखो, संतों की यही बड़ाई है, तो मंद कर तो करे वो तो लात को मारे, अरे वो तो सब कहते हैं लात मारो कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हो, पिता के समान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, भले ही मोही मारा कोई आदर नहीं, राम भजे भल हो तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण तो भगवान के भजन से है, दुष्टता से भरा नहीं है, अच्छा ही बढ़िया नहीं, बुराई होगी संसार में, आपको भला थोड़ा ही कहेगा। ये बात है सब, इस बात से अपने तो भला ही करना है, पक्का विचार कर दिया, कमर कस क्या हो गए, अपने तो हो जान सके, जितनी बनती आगे जानते अच्छा ही सब करेंगे, होगा तो भगवान करे, वैसे भला करके ही सबका भला कर ले हाथ की बात नहीं है, तो बुरा ही करके सबका बुरा कर ले हाथ की बात है। भलाई करता है उसका भला होगा, बुराई करता है उसका बुरा होगा, दुनिया को बुरा कर दे आज की बात नहीं, दुनिया को भला कर दे आज की बात नहीं, पर भाव सबको अच्छा करने का है, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब सुखी हो जाए, सब चिरजीवी हो जाए, सबके धर्मात्मा हो जाए, सबके सब भगवान के भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, ऐसा भाव रखो तो अपने लिए तो कल्याण है, गुणदान है, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। अपने किसी का क्यों बुरा करें, क्यों निष्ठा करें किसी का, ये बात है, तू बुरा करो तो करो भाई, हम तो उसमें सहमत नहीं है, उसको भी ऐसा नहीं तुम बुरा करो भले ही, हमारी बात मान तो तुम भी बुरा मत करो, हम भी बुरा नहीं करो, तुम भी मत करो, वो कहते नहीं नहीं हम तो तुम्हारे को ठीक से करके छोड़ेंगे, अच्छी बात है भाई ठीक करो भाई, ठीक ही करके छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, आपकी आशीर्वाद हो जाएगी, हम तो हमारी ठीक है खबर हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, खबर रहता कोई अपना आदमी रहता है खबर को, खबर कौन रहेगा, और आपकी कृपा है, आप हमारी निगह रखा करो। इस बात आया है मन निंदया योजना परितोष में थी, मेरी निंदा करने से किसी को संतोष होता है, हमारी बुराई करने संतोष होता है, नम्र प्रयत्न सुलभ हो ये मनोग्रह में तो मेरे पर उनकी कृपा है, क्योंकि मेरा बुराई करता है, मेरा नुकसान करता है, मेरी निंदा से राजी होता है तो लोग को दूसरों को राजी करने के लिए बड़े कष्ट से कमाया हुआ धन खर्च कर देते हैं कि सब लोग राजी हो जाए। अगर लोग मेरे को मेरी निंदा करके राजी हो जाए तो मेरे तो फायदा हुआ, वो राजी हो गए कितना फायदा हुआ, मेरे को पैसा लगाना ही नहीं पड़ा। सबको राजी करने के लिए लोग बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, ऋषि भोज करते हैं कि सबका बराबर सब राजी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब पसंद हो, तो दूसरों की प्रशंसा के लिए सारे वो निंदा करके राजी हो गया तो हमारे पाप दुपार वो राजी हो गया तो उसकी कितनी कृपा है, बड़ी कृपा होगी। जो राजी हो गया, मेरे दुख देकर राजी हो गया, गाली देकर राजी हो गया, निंदा करके राजी हो गया, बड़ी अच्छी बात है। नंद कस्योपकार मातृत्व अधिकम विदु लिखा है कि नंदक का निंदा करता है, बुरी करता है, वो हमारे माता से बिगड़ करके है। माता है अपने बालक का मेला, बालक टट्टी फिर जाए तो मैल उठा वे सुत को माता चाहर लाए ठीकरी जो ठीकरी लार में मिले हो ठीकरी सुने हो और निंदा करना जीव ऊंचाटे सो हो। बेटे का मेला भी माँ ठीकरी से दूर करती है और निंदा करने वाला जी मुस्ट कर मेरा मेला साफ कर दे तो माता से अधिक हुआ ना, माता तो अधिक होगी तो माँ से भी ज्यादा हुआ, माँ तो हाथी को लगा ठीकरी लावे और ये जी मुस्ट है तो किसी की निंदा करना है मेला साटना है नहीं सका मैं कौन करे भाई। ये बात है, बहुत बढ़िया बात है।